بلال احمد هلمندی پوښتنه کوي چې کڅوک په خپل کور کې سنت وکړي او د فرض او د جماعت لپاره مسجد ته روان وي، په لار کې خلک ناشتي، دای به سنت سلام ادا کوي او کبه پټه خلک لري. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، ودر ورور تباعد او يا مايك دا سنت فكورك كول دا على ايدا طريقه مسنونه افضل طريقه هم دغه دا احاديث مقدسه فرمائي ويتاش دا كوروسخ قبرنا مجوروي، يعني لك مقبره واجرش دا المانزسخ خلاص دا خفل كور دغه شد المانزم مفرزي نو ما ورا دا فرض دا نور منزونا سنت وي وتر وي نفا نواتل وي دا فكور كدير افضل دا خو ډیر شکار دی دغه مؤمن مسلمان چې دی فکر کې سنت کوي او دا دی رواني وي و مسجد شریف ته ځي او پر لارې چې خلق ناست وي دا به دی سلام رچی حتما الله جل جلاله په دغه وخت کې سل رحمت ناجلوي نوي د دغه سړي دی چې دا سلام یې ور واچوه هغه نورو کسانو ته لس ثوابونه لس رحمتونه جاده هغه کسانو دي چې هغه وعلیکم السلام و دته وایي نو دا سلام اچول دا هغه خیر دی ثواب دی عبادت دی طاعت دی دا به حتما نه پرېږدي دا کار به دی کوي او پر لارې باندې خبرې د خیر کولی شي مطلب پر دغه لارې چې دی روان دا خپل لاسونه ګوتې دي یو د بله شبکه نه ځینې جوړې چې دا ګوتې په ګوتو کې داخلې کړي یا هلته و لمانځه ته منتظر ناست وي او د دا ګوتې یو په بل سره ننویشتلې وي دا شبکه بولي د دغه عمله سمن راغلې ده اما سلام اچول یا د بل سلام جواب ورکول سلام اخیستل دا طریقې مسنونه ده که بل چا سلام ورواچه او پر دی جواب واجب دی چې حتما به وعلیکم السلام ورته وایي او که خلق په لاره کې ناست وه نو دغه پاره طریقې مسنونه ده دغه سړی چې دا نفل او سنت یې کور کړي دي مسجد ته روان دي دی به سلام ورچي خو مطلب دا لا یتکلم الا بخیر دا چې که چېر څوک راولاړ شي خبرې وکړې وایي هغه سنت یې د مابینه ځي دا خبره غلطه ده دا اصل نه لري بلکې هغه شرب وایي اکل چې ډېر اوبه یا ډېر خوراک په دې مابین کې وکړي دغه وخت کې هغه کتاب راوړي وایي دا نو هغه د ده ثواب کمیږي بعضې کسان کتابونه بعضې علما په دغه وخت کې امر په اعاده کوي وایي سنت عباره وګرځي اما سلام به نه پرېږدي سلام به ورچي والسلام.